la 23a leciono, la tabac vendisto. En nia lando, la vendo de tabaco ne estas kiel alilande monopolo de la registaro. Oni importas la tabacon el diversaj landoj kaj ĝin impostas. La loĝantoj estas grandaj fumantoj kaj aparte ŝatas fumi la pipon. Ili fumas ankaŭ cigarojn kaj cigaredojn. Ĉe la tabakvendisto oni povas aĉeti tabakon, cigarojn, cigaredojn. Oni povas aĉeti ankaŭ alumetojn. La alumetoj estas du specaj, vaksaj aŭ lignaj. Ili kostas malkare. La tabakvendisto vendas ĉion necesan por la fumado. En lia montra fenestro kaj ankaŭ en la montra ŝranko sur la venda tablo vidiĝas pipoj, tabakujoj, cigarai kai cigaredai uioi kai ingoi, alumetoi kai aliai fumiloi. Interparolo. Bonan matenon, signoro. Kion vi desiras? Du bonain cigaroi. Kian spezzon vi preferas? Ciu mildan, ciu fortan? Mildan, mi petas. Donu al mi ancao 100 gramoin da mesa pip tabaco. Yes, signoro, ni vendas cition unu shilingon por 100 gramoi. Ciu vi havas la cigaredo in esperanto? Ah, bedaurinde ne, signoro, mi havas nur la enlandain cigaredoin. Ciu vi povus diri al mi kie mi povus aĉeti ilin? Kredeble ĉe la stacidomo vi povus aĉeti ilin. Ĉu vi deziras marŝaŭman pipon, sinjoro, aŭ sukcenan cigaredingon? Ne, mi dankas. Mi jam havas kelke da pipoj kaj mi malofte fumas cigaredojn. Ĉu vi bezonas saketon por via tabako? Yes, mi prenos unu. Kiom costas tiu caucciuca saceto? Vi costas 2 shilingoin, signoro. Nu, bone. Kiom mi do suldas al vi en tute? Vi suldas 4 shilingoi cae 6 pensoin, signoro. Nu, jen 10 shilinga bileto. Dankon, jen la restajo 5 shilingoi kai 6 pensoi. Bonan tagon, signoro.